Rok 1957. Přijíždíme k velkému městu, kde si v Bavorsku. Z okna vlaku hledí nepřítomně muž, jehož tváři je cosi rozporného. Je v ní čin i zamyšlená rezignace, sdílná přímost i uzavřenost. Je v ní tvrdost i nevýslovná tíseň. Co to jen prožil? Co to prožívá ten člověk? Heinrich Böll, Hodina v rodném městě. Tak mám ty kufry dát do úschovy, nebo... Počkej. Pořád jste si to nerozmyslil. Ne. Příští vlak jede až ve 13:09. Už se s tím musíte smířit, že si tu hodinku pobudete. Nepočítal jsem s tím, že tu vlak bude stavět. Cestoval bych jinudy, teď musím přestupovat. Je to opravdu tak zlé, pane? Do Aten pojedete dobré 3 dny. Co záleží na hodině? Na hodině nezáleží. Jde o město. O město? A co kdybyste si ho prohlédl? Není nejhorší. Zajímavosti, zříceniny, novostavby, kostely, pomníky a přívětiví lidé. Tak opravdu nechcete. Skoro mě to až zamrzelo. Jenže teď už se člověka něco tak snadno nedotkne. Znám to město. Vy už jste tady byl? Ano. Delší dobu? 17 let. Ale dejte pokoj. Opovídám vám, 17 let jsem tu žil. Nevěříte? To víte, že vám věřím, ale připadá mi to tak nepravděpodobné. 17 let, to je dlouhá doba a víc jak 40 bych vám nehádal. Moc jste neprohádali mi 43. No proč bych tu nemohl strávit 17 let? Vypadáte jako cizinec. Jsem cizinec. Jo. Mluvíte dobře německy, skoro mám dojem, že... Jaký máte dojem? Mám dojem, že mluvíte tak trošku naším nářečím. Ale to si asi jen namlouvám. Třeba to tak je. Tak co, mám vám ty kufry dát do úschovy, nebo si radši počkáte na další příboj na peróně? Nejraději bych nejbližším vlakem odjel a počkal si na spojení do Aten v jiné stanici. Tak špatné vzpomínky máte na naše město. Špatné i dobré. Osvěžte si tedy ty dobré, pane. No tak teď máme 11 hodin 57. Do 13:09 to je víc jak hodina. Měli jste tu válku? Měli. Před 12 lety skončila ta poslední. Někdy ty války už pletu dohromady. Ano. Byl jsem tak daleko odtud, že ke mně doléhala jen jako pověst. Bomby, hlad, vraždění, smrt. Bylo tu hodně zničeno. Dost. Ale už byste z té spouště ani moc neuviděl. Kde jste bydlel tenkrát, když jste tu žil? Na Žofíně třídě. Aha, lepší lidi. Tam toho moc nerozbourali. Poblíž parku, co? Pořád tam ten park je. To víte, že je. Ještě ho zvětšili. Tak. A co kavárna? A taneční parket taky? To víte. Nechtěl byste se podívat? 12 let máme po válce, 6 let trvala, 17 let jste tu žil. Kdy to bylo? Narodil jsem se tu. Aha, tak jste se vystěhoval. Ano. Jste Žid? Ne. Kvůli politice? Ne. A promiňte, proč jste tedy odejel? Někdy jsem se ptal sám sebe, proč jsem odjel. Bylo toho tolik. Možná, že to bylo děvče. Nešťastná láska? Ne. Nechápete? Ne. Když jste se narodil na Žofíně třídě, tak to byl váš otec bohatý. Ano, můj otec byl bohatý. Mnoho lidí se stěhuje, protože jejich otcové jsou chudí. Ano, ale můj byl bohatý. No, nechápu. Tenkrát jsem byl přesvědčen, že vím přesně, proč jdu. Ale teď už si na důvod přesně nevzpomínám. Možná, že se mi prostě zachtělo pryč. Důvod jsem bez pochyby měl. Bylo to v létě na večer. Chtělo se mi prostě pryč. Neříkal jste něco o děvčeti? Ano. A o penězích. Ne, to jsem neříkal, že. Peníze jsem si vzal sebou. Hodně? Ne, příliš mnoho. A to děvče? Milovala mne. Miloval jsem ji. Můj otec byl bohatý. Tak. Její otec byl bohatý. Tak. Byla krásná. Já jsem byl hezký hoch. Tak, tak. A přece jste odešel? Ano. Ne kvůli děvčeti, ne kvůli penězům. Tak proč? Nevím, nevím. Všechno se to nějak tenkrát zamotalo. Víte, děvče, matka, letní večer. No. Je to směšné. Nechávám se tu od vás vyslýchat a povídám vám věci, které jsem ještě nikdy nikomu nesvěřil. Poslyšte, kolik berete za hodinu? Přijde na to, pane, těžká práce stojí víc než lehká. A tohle je lehká. Nevím, těžká jistě není a je docela zajímavá. No tak, tedy kolik? 5 marek. Je to moc, pane? Ne. Dobrý, platí.